comme ne suratul hajj ndax ci mujjantal ba ya am na ya ayyuhallatheena aamanu irka'u wasjudu. ñeenteel ba bépp saar boo xam ne dafa def qissa yonent yi alayhi salaam ak seen xeet yi, saar boobee makka la ba mu des suratul baqara. juróomeel ba bépp saar boo xam ne dafa am aadama ak iblis makka la ba mu des suratul baqara. juróom-benneel ba saar boo fekk mu tàmbalee alif lam mim wala alif lam ra wala xaamim ak yu demee ni que yooyu suratu bu wàcc makka la ba mu des baqara ak ali imran. suratu raadi nag ulama yi dañ cee def ixtilaaf, ñii ne fii la ñii ne faa la. boo demee ci mawduu yi nag muy tem bi muy jàngale tombul bi ko tax a jóg ni ngay ràññee saar yooyu mooy saar yi nga xam ne dañoo ñëw wàcc makka lii lay jàngale ñeent tomb yi. woote jëme ci wéetal yàlla, woote jëme ci jaamu yàlla dong, saxal ne yonent yi yàlla leen yónni, saxal ne dekki am na, saxal ne ku dekki dañ ko fay yowmal xiyaamati, kiitaanga ya fa nekk sawara mbugulum sawara aljanna xéewal ga wax coowoog mushrikuuna yi ak wan leen li nga xam ne mooy lu mën a tege ci xel ak li nga xam ne mooy mandarga mu nit mën a gis ci kaw suuf ngir xam ne yàlla rek a yàlla. ñaareel ba teg ay tomb yoo xam ne yu yaatu lay doon ci wàllu tëralin ak luy defar jikko ak luy tax société bi mën a sàmm ak it ci ñi nga xam ne ñooy def ay jubati lu mel ni tour de retraite yooyu ak lekk àlla nit ñi, lekk àlla jibri ci àlla jërim yi, jur doom sul ko ak lu demee ni ki aada yooyu saar yi wàcc màkka dañ doon wane yu mel noonu. ñetteel ba qissa yonent yi alayhim salaatu wa salaam ak seenu xeet ak tiital gum leen di tiital. ñenteel ba foo fekk saar wàcc màkka aayi day gàtt waaye baat yu dëgër luy jëfandiko, ibaara yi daf koy tënk nga xam ne bu ñu koy jàng boo koy dégg yow sa bopp bu fekkee am nga dara ci sawq ci alquran da nga xam ne baat yi moom moo gën a diis baat yi. loolu alquran bari na ko lool. bu dee yu madina yi nag moo di bépp saar boo fekk ab farata wala ab gëtan saar bu madina la wàcc. bépp saar boo fekk ñuy wax mbirum naafiq yi madina la ba mu des suratul ankabut fa innaha makkiya te mbirum naafiq am na ca. bépp saar boo xam ne bi dafa ñëw di daggasanteeg ahlul kitab madina la wàcc. loolu mooy min naxiyati dawabit. amma boo ñëwee ci beneen fànn bi saar bu ñëw di leeral ibadat yi muy wàllu julleegu war bi demee ni que yooyu wala muy leeral jëflante yi wala muy leeral ku tooñ nuñ ko war a def wala muy leeral famille bi nan la war a tëdde wala muy leeral mirage wala wàllu jihaad wala jokkaloo bi war a am diggante société bi wala li nga xam ne mooy politique boo xam ne dafa war a am diggante jullit yi seen biir ak ca biti moo xam xeex la moo xam jàmm ak yeneen masaili tashria saar boo fekk bii rek neel saar bi madina la wàcc. ñaareel ba saar boo fekk muy wax ak ahlul kitab ci yahudi ak nasaraan yi ak di leen woo jëme ci islam ak di leeral li nga xam ne moom lañ def ci téere yàlla yi subhanahu wa taala na nga xam ne saar boobu madina la wàcc. ñetteel ba muri goo xam ne dana ko muri jikkoy naafiq yi ak di wane seeni caaxaan ak di muri seeni rido loolu tamit saar boo ko fekk madina la wàcc. naka noonu bi ci mujj mooy gudd goo xam ne gii ay aayaam daf koy gudd moom saar yi nga xam ne ñoo wàcc ca al madinatu munawara. soo jëlee nag ci wàllu njëkk a wàcc ak yooyu li njëkk a wàcc ci luy tere wàllu lekk di tëral nii lañu war a lekk ak li wari su ko lekk nasal bi makka muy ayatu an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم قنطير فإنه رز أو فسقا لغير أهل لغير الله به بعيد يا نولن كتابي بل نجك واتتي لو خمني موي والو نان لو ملني سانغرا aaji ci ndik wacc moy yasalunaka anil khamr aaji ci tege ya yon nasu la taqrabu as-salah aaji ci tege moy aye maida ja ya lisna amunu innamal khamru wal maisir ñew nak daldi aramal kartat sangara gisane petaw yek yep aaji bi ndik wacc nak ci walu xex ne xex len moy ayeb bi nga xamne wacc na ci suratu الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير القرآن كون نون غاكو توبي با غيس ني تودي اسباب النزول مودي بيمي واتي دا نان توب اي خيو خيو ليك ليك خيو خيو نيو صحابه جاخلا تي القرآن نيو واتي تا واختياك نيوم خيو خيو يوي نك du ciageek ne xew xew ya kep moko taxunu jog ba bu firé alquran nga japp ne ñoña la waccion dedet xew xew bu tol bu am dimension bu tol ni xew xew bobé rek su baba bi da koy wacc motax alquran du fa jëfëndiko ñaari ay tour dedet day wax allazina man wala allati allazina ñepp lay japp kuy goor ku nek rek man nga dugg ci allazi bu di jikko ñi téral ak ku mel noné yow ya koy doon leg leg nga gis nak asbabu nusul yu bari wacc ci jenn way lu melni ben sahaba ngi ni bo xamne bi sa'd ibn abi waqas lañ koy wax neena mom ñenti aya wacc na ci mom bu ñëk bi moy kër bam duggé ci diiné yaayam def na koon da nga dugg da nga genn diiné ji mba dutuma lek dutuma naan yalla wacc ci mom wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ñaarel ba ay waccat na ci mom muy jass ji mu jëlon jass ji yëm ko lol ci walu xex ba tim bëggoon ko jël yalla ne yas'alunaka anil anfal mom ben way bobu rek ay ay yi mel nonu wacc ci mom mom sa'd ibn abi waqas radhiyallahu anhu alquran nak bimu wacci mushriko ni ñom dañu bëggoon mu wacci rek ben mbolo ni cëpp yalla tabaaraku ta'ala ne mom du ko wacce nonu daf koy wacce ndank par ndank da ngay deg alquran di wax ni shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan di waxani inna anzalnahu fi laylati alqadr di waxane inna anzalnahu fi laylatin mubarakah lol amul ben wote bu ci nek layla mubarakah moy laylatul qadr shahr ramadan ci biram laylatul qadr nek waye ibn abbas mu waxne bune inna anzalnahu nga xamne ben yon la moy biñu jele alquran te fa nga xamne moy famu nek indiko ci baytul izza lolam moy anzalnahu ñu wacc ko ben yon alquran da bi ñew fofé nga xamne fa la nek do fa jëg di ñew fi bi yonenti bi nek nak di dundu and ak sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in dajale gi ñu dajale won alquran moy rek mokal gi nga xamne mom la ko lenn ci sahaba yi mokalon ñu di juroom ñaar ñooñu nga xamne ñoo mokal alquran abdullah ibn mas'ud salim ibn ma'qal mawla abi huzaifa ñettel ba ma'as ibn jabal ñentel ba ubay ibn ka'ab juromel ba zaid ibn thabit ak abu zaid ibn sakan jurom benel jurom ñaaral ba abu darda ñoñu ay nit lañ ñoo xamne bi yoonte bi nek jamono ñom ñi ngi mokal alquran mokal gogé ulama yu tuddé ko ak bolé benen bolé gi moy ci jamono yoonte bi salawatu alayhi wa alihi amuna ay bindukat yu ko dan bindal alwahy ملني علي معاويه وبيب بن كعب زيد بن ثابت yoyu mune tanzilul aya fa ya'muruhum bi kitabatiha wa yurshiduhum ila mawdi'iha min suratiha. Bu ñaaral bi dajale gi ñu dajale alquran ci jamono Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu te moy ba huruf ridda amé ñu bare bare faatu ca ñu jog nak legi dajale alquran ndax bu ñu tol nonu faatu waté mën na ñak alquran mën na sanku jamono Usmanit ñu dajale ko lu melni ghazwatu Armenia ak ghazwatu Azerbaijan ci ahlul Iraq ba nga xamé né xewna yoyo tax na ñu daldi dajale téer yi nga xamné ño nekkon bo leen ñom ñepp bañ xilaat yi wuté ñu daldi koy dajale ci benn téré def ko non motax Abu Bakar ak Usman kun dajale nga alquran waye dajale yi du benn Abu Bakar lim doon bañ mom moy alquran sanku ñimako alquran dem Usman li taxon mako doon dajale mom moy dako bëggoon dajale ndax su fekke ñen ñun dañu yor seenu kamil di jange jang wa leen neex su boba du soti lolu kon moy ñaari dajale yi nga xamne sahaba yoyu kenn ku ci nek dajale nako tire yalla bi subhanahu wa ta'ala tartibu suwar sari nak ni mu tedde dafa am ñune yunitu bi salawatu alayhi salamu alayhi moko terel non door fi joge am ñune sahaba ñoko terel non door fi joge ala kulli hal lu ci man di nek kim tan la bo xamne bi bu doy war la mom alquran karim nga gis ne dan ko def ñenti xaj sar yu guddu sar yu témèr sar yu yo xamni dafa bamtu ak sar yo xamni dafa tekantal lu melni yu guddu yi juroom ñaar lañu baqara ali imran nisa maida an'am a'raf am nañ ci boole anfal ak baraa def ko ben sar am ñu ne dedet yunus témèr yi nak moy bép sar bo xamné bi témèri aya la am mbalu ci tégué touti fasali nak moy lu melni li tambalé qaf am ñu li tambalé hujurat ñu def ko ñetti xaj mu yu gudd ak yu yam ak yu gatt yu gudd yi tambalé qaf am ñu hujurat ba amma yo yu gudd la mufassal atiwalul mufassal wala buruj yu yam yi tambale amma mba buruj ba suratu duha yu gatti nak tambale suratu lam duha wala lam yakuni ba suratu nasi yoy moy yi nga xamne ñoo gëna gatt ci sari su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala terim bobbi da ngay gis leg leg nga dem fo xane fi fasila yi wala bok ay da fay niro lu melni watur wa kitabim masthur fi raqim manshur wal baytil ma'mur nga gis ne tur masthur manshur ma'mur ño bok khafiya nu ñi daanu lola neexon sax ci arabiy ba ñu ne li mom taquran la fekk tu yodu taquran mbir mi dafa am sajja rek te neex tabarakallah la ngay melni fekk ci wal fajr walayalin ashr washafi'i wal watr wal layli iza yasr ni gis rayo yi bokku ñu rayele len lu ci nek am lu mu lamb nga gisit fala uqsimu bil qunnas al jawaril kunnas wal layli iza as'as was subhi iza tanaffas nga gis ne fofu mom sin la khafiya bi la fasila bi nek muy ñu tuddé al fawasil al mutamasila bok na ci fawasil yo xamne dañoo jégué tud nonu lu melni ar rahmanir rahim malik yawmiddin mim ak nun dañoo jégué fo xamne fi fa lañu joggé mu daadi mel non amna ñoo xamne dañuy tollo ñu tuddé len sajja فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة غيسغا مرفوعة اك موضوعة تولو بيمو تولو سونو بوروم تبارك وتعالى نون لاكو ديفي سي بير القران الكريم بامو باري لول ليلا nga fek fo xane fi it dañ fa def ben alif waye tashbi' wala bok def ko fa ngir samonteek fasile bi lu mel ni watazunnuna billahi zununa. Su ko defee kon loolu leneen la ci ay ulumul quran yoo xam ne insha allahu subhanahu wa taala lu jiitu ñuy dugg ci suratu hud jëm yusuf jëm ci yeneen saar yooyu dañ ko fi bëgg a jaarle ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ba ñuy topp tafsir bi bu ñu duggee ci benn saar mu gën leen a xamal ne saar bii kat langam lañ ne la woon moom lay jàngale loolu lañ ci jublu. Ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal leen ko. Nangu suñuy ñaan nangu seeni ñaan tafsir ñu ngi tàmbalee woon ci suratu al imran mu nekk ñaari téeméeri aaya ba nu ko jeexalee ñu ngi teg ci suratu nisa mu nekk téeméeri aaya juróom ñaar fukk juróom benn teg ci suratu al maida mu nekk téeméeri aaya ñaar fukk teg ci suratu al an'am mu nekk téeméeri aaya juróom benn fukk juróom tegoon ci al araf mu nekk ñaar téeméer ak juróom benn teg ci anfal mu nekkoon juróom ñaar fukk ak juróom teg ci taw ba mu nekk téeméer ak ñaar fukk juróom ñeent teg ci yunus mu nekk téeméer ak juróom ñeent ci yunus la lañu taxawee insha allah bu ñu tàmbalee dañoo war a dugg ak yéen ci suratu mi tudd suratu hud. Am na ñaar fukki atte yoo xam ne jaar na ci tafsir bi bi ñu ko tàmbalee léegi tafsir mu di ay atte yoo xam ne dafa nekk ci biir alquranul karim yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo koy jaarle ci biir alquran di ñu ko jàngal ndax loolu la fi alquran di wut si mu di lu mel ni annahyu an muwalati alkuffar faridul hajj wal islam fil islam ba baa ngay àgg ci mustahiqu zaka ci ñi nga xam ne ñoo yoyoo azaka. Tudd nga léegi nag tafsir muy tafsir alquranul karim te olof bu ko tekkee mooy tekki piri firi mooy nga ñëw fekk lu rabbaloo nga xaajale ko loolu mooy tekki firi. Da nga gis jigéen bu lettoo bu bëggee yàq lettee day wax ni firi ma ñu daal di jël rabbu daal di tas la nga xam ne moo doonoon lett yeeg kawar ga tasaaroo. Alquran it bu ñu ko dee firi kon mooy ñu jéem baat bu nekk jumla ju nekk hadis bu nekk masala mu nekk aaya ju nekk ñu jéem a xam la ca nekk loolu mooy tekki loolu. Ba demee ci téere bu ñu tuddee al itqan ci jukkib ñaareel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom borom téere baa ngi wax ne wa tafsiru min ajali ulumi shariati wa arfiha qadra wa huwa ashrafu al ulumi mawduan wa garadan wa xaaja ilay li ann mawduahu kalamu llahi taala alladi huwa yanbuu kulli xikma wa maadinu kulli fadila wa li ann algarada minhu huwa alictisaamu bilcurwati alwisqa walwusul ila alsaada alxaqiqiya wa innama ishtaddat alxaajatu ilayhi li ann kulla kamaalin diiniyin aw dunyawiyin la budda wa an yakuna muwaafiqan lishar wa muwaafiqatuhu tatawaqafu ala alcilmi bikitaabillah. Kon loolu mooy li nga doon junj léegi ci wàllu màggaayu li nga xam ne mooy tafsir alquranul karim. Tabaarakallahu tafsir nag dafa am ay charte am ay teggin yoo xam ne dañ koy tuddee shurutul mufassir certifirikat. Xam naa ne lott nañu ñun ci mel charte yooyee lu loo waral saa bu ñu firee bay jóg ne doomi soxna yi ngeen jéggal ñu julit di ñu bokkal téere bi ngeen jéggal ñu. Charte yooyee seen tafsir bokk na ca sihatul i'tiqad mooy yow mii firi nga am pas-pas bu leer pas-pas bu leer ndax bu pas-pas bi leerut day mel ni ab rëbb boo xam ne day jóg bëgg lal benn mbir pour amee ca meneen mbir. Bu ñaaral bi atajarrudu anil hawa mooy sumiku ba set wecc ci wàllu banneexu bakkan. Bu ñetteel bi mooy an yabda awalan bi tafsir alquran bil quran mooy yi muy njëkk a def mooy mu firee alquran. Bu ñeenteel bi bu jógee ci loolu mu sàkku tafsir min assunna. Bu jógee ci loolu mooy su amul tafsir min assunna mu wiiru ci aqwaalu sahaaba ndax ñoom ñoo gënoon a xam alquran karim. Juróom benneel bi, su amul lool nag mu dem ci aqwalu taabiin yi, mooy gaa yi doon tuddee ñoom Mujahid ibnu Jubayr, Saïd ibnu Jubayr, Ikrama Mawla ibnu Abbas, Ata ibnu Abi Rabah ak ñu demee ni ki ñoom ca taabiuuna ya. Bu juróom ñaaral bi mooy mu xam lugal arabia ak ya nga xam ne moo ca aju ca mbarku. Bu juróom ñetteel bi mu xam lenn ci usulul ulum al muttasile bil quran. Su ko defee yooyu nga xam ne moo ca aju woo, ba ci mujj nag mooy mu am li ñu tuddee diqatu fahmu tafsir caam yooyu tomb lu ciy saxalaat. Barakallahu fiik Oustaz Aliou, fa tabarakallahu. Tomb yi nga wax noonu tomb la yoo xamante ni moom mooy tomb yi war a mën a dajee ci doomu aadama bi wala ci jullit bi, mu war a mën a taxaw di firi li nga xamante ni mooy téere bu tedd bi di alquranul karim. Aajo woowoon nañ ko démb ci jamono sadrul islam, wante tey lañu gën a aajo woo tomb yi. Kon nag suñu amee doomu soxna bu yàlla baaxee mu mel ni ki yow nekk fii ci rajo duniyaat, li ñuy yaakaar ne mooy ne tomb yi li ci ëpp wala liñ xamboon ñun nga xamante ni lu farewoo ci wàllu saahir gi jortu nañ ko ci yow wala boog nemmeeku nañ ko ci yow, la ci gën a fees mooy itqaan bi lugal arabia, xereñe lii nga xamante ni mooy kàllaama arab. Fa tabarakallahu, loolu ñun seede nañu ko ndax ñoo yow ñoo bokk di liggéey fii ci béréb bi. Li ci des di aju ci wàllu biir nga xam ne ay taqwa la ak yooyu, nit ki mën na ko àtte ci wàllu suluk bi nga xamante ni mooy doxalin bi nga xamante ni moom la jullit bi di doxalee ci jëflanteem ak nit ñi. Loolu it fa tabarakallahu nemmeekuñ ci lenn lu ñaaw, lépp lu rafet la. Kon bu fekkente ne yaa ngi taxawi téere yàlla bi boobu ba léegi doomi soxna yi di ko refetlu alhamdulillah. Julli ñi démb daanañu sukkandiku ci tafsir yu am yi nga xamante ni moo jokk woon ak ni yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam doon nettalee aaya yi, doon ko jàngalee, lu mel ni ki tafsir ibnu Abbas, lu mel ni ki tafsir Ali ibnu Abi Talib ak yu demee ni ki noonu ak ibnu Masoud. Wante su fekkente ne tafsir yooyu jamono dem na ba nga xamante ni am na yeneen yu ci dugg, dañuy aajowoo maanaam ci doomi jullit yi koo xamante ni nag dafay taxaw ŋaatu nag fasiyena leeralal doomi jullit ñi pas-pas bu wér, leeralal doomi jullit ñi alquran ji nga xamante ni mooy alquran ju wér, joo xam ne du jaxasoo ak ay kuréel, du jaxasoo ak i parti, du jaxasoo ak bànneexu bakkan. Soril ci yooyu comme ni nga ko waxee ne kuy tafsir dafay sumeeku ba set raflewu ci mbalaan mu muy tuddee mbalaanu boppam wala mbalaanu bànneexu bakkanam, sol li nga xamante ni mooy maanaam maqasidu charia, muy jubluwaayu charia ak li yàlla namm subhanahu wa taala ci alquran joojule. Kon ndokk bi nga xamee ne loolu bi ngay sóobuwaat ci tafsir bi xam nga ko ba nga xamante ni melokaan yooyu yëpp feeñ na ci, dara taxul la woon di ko def lu may jàngal doomi julli ñi seen mbir dine oustaz Aliou. Jërëjëf. Dinaay faral sumay tàmbali di wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri, moo di ñaar rek ci yonent yi alayhim salatu wasalaam, ñoom la seen mission nekk mission wax muy wàllu communication. Yonent yàlla Moussa yàlla daf ko yónni ci firaawna ne ko fa xuulaa lahu qawlan layina. Yonent yàlla Mohammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci nit ñëpp daan ne ko nag waxul lahum fi anfusihim qawlan baliqa, na nga leen wax wax ju jot. ñaar ñooñu moo tax Moussa moom moo ne boppam moo waxal boppam ne rabbi israh li sadri salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla moom moo ko waxal ne ko alam nasrah lak sadrak, mu di ñaari baat yoo xam ne dañoo dëkkërle ndax ñoom ñaar seen mission dafa nekk benn. Te sarfu sadri mooy dënn boo xam ne bii borom du mer du ca xaj, maanaam bu ci mer dee xaj ñaare du sotti. Moo tax Moussa ñaan ko borom ne ko dama bëgg may ma dënn boo xam ne mer du ca xaj, ndax kii nga ma yónni muy firaaw nag ngir ma wax ak moom fokk ma am loolu. Su ko defee kon ci wàllu moo taxoon bu ñuy tàmbali wax ne rabbi israh li sadri, ñaar du may wayassir li amri, yombalal ma mbir mi ndax du mbir mu yomb mu jafe la. waxlul uqdatam min lisani, mooy pas-pas bi nekk ci lammiñ ba borom su waxee mu ñàkk a leer ñu feccil mu pas-pas boobu. Moussa daf ko ñaan ba mu jeex yàlla ne ko may naa leen lépp. Ko defee loolu mooy tax ñun tam ñu barkeelu foofu di wax lu mel noonu. Tabarakallahu, su ko defee kon tafsir loolu mooy li ñu ne woon nañ ko ubbee. Fàttali bokk jurit ne leen tafsir bi aljuma ji jot mi ngi daan am 15h-16h insha allah yàlla mun ko dogal mu continuer noonu bu soob suñ borom. Àllarba it day am ci 24h-1h ñi ko doon jot a déglu. Am na ñu bu yàgg lan ko tàmbali woon di ko topp, am na ñoo xam ne bi ñu ko tàmbalee yàggut. Tabarakallahu, li ñuy def mooy kon ci kanam tuuti bàyyi leen ak suñu mbokk Papa Dia mu ubbil leen wàllu téléphone yi ñu jokkoo ci minute yu néew, su ko defee delloo kàddu gi jox leen daje ci insha allahu ajjuma ji nga xam ne moom lañu jublu bu ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm subhanahu wa taala. Ñu dalag yéen benn saar bu ñu tuddee suratu Hud. Danañ ci daje maag yéen su neex suñu borom tabaraka taala juróomi yoon, ndax ñaare bu may bëgg a dugg ci ab saar dama koy séddale. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir alquranul karim. ñu ngi tey ci suratu Hud, nekk fukkeelu saar ak benn, wàcc ci Makka ba mu des ayat fukk ak ñaar ak ayat fukk ak juróom-ñaar ak ayat téeméer ak fukk ak ñeent. ñetti ayat yooyu ñu ngi wàcc Madina. Suratu Hud mat na téeméeri aya ak ñaar fukki aya ak ñetti aya. Wàcc Makka bokk ci saar yi nga xam ne dañ koo tuddee yonent. Am na saar yoo xam ne mat nañu fukk ak benn, ay yonent lañu leen tuddee alayhimu salaatu wasalaam. Bokk na ci suratu Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Luqman, ci ñu ne Luqman yonent la, Yasin, ci ñu ne turu yonent bi la salawatullahi wasalaamu alayhi, naka noonu Taha ak Muhammad ak Nuh ak Muzammil ak Almudassir. Saar bi wàcc Makka dafay jàngale wàllu pas-pas. Pas-pas nag yi nga xam ne mooy usul yi, moo di wéetal yàlla tabaraka wa taala, gëm ne mooy yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, gëm ne dekki am na te ku dekki li nga doon jëf ci adduna lañ lay fay. Saar bi loolu lay jàngale. Indiwaale na nag qissa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci teqantal, dalale ko xelu ngeen ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam, ci li nga xam ne daana ko dal te quraysh daan ko ko teg. Rawatina jamono ji nga xam ne ci la ñàkk bàyyi bu ndawam bi ñu doon tuddee Abu Talib ak soxnaam su baax suñu doon tuddee Khadija ay ñëw nag di wàcc ci moom di dalal xelam, di ko nettali fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam jaaroon, ngir loola mën a nekk lu koy yokk ak muñ akuk sox akuk dëgër. Saar bii di suratu Hud tàmbalee na di màggal ak a wane màggaayu alquranul azim. Alquran di téere boo xam ne ni ko tabaraka wa taala tërale, baat bu ne fa mu tëdd foofa la war a tëdd, baat bu ne nam tëddee noonu rek la war a tëddee, ku dul moom mënuloo loolu. Amul benn jooyoo bu am ci alquranul karim, amul jenn wax joo xam ne ji amul solo mbaa amul fayda ci alquranul karim. Yàlla tabaraka taala mi ko wàcce moom mooy ki xam li baax ci mbindeef. Naka noonu saar bi gaaral na wane bu baax li ñuy tuddee addaawa al islamia, te mooy woote jëme ci lislaam. Saar bi indi na ko wane ko ne ci yoonu xel lañ koy defe, ak ci aw waxtaanin mu wane ñaari groupe, fariqul huda ak fariqu dalal. Fariqu huda muy ñi ne ci njub, fariqu dalal ñi ne ci sànkute. Mu indi misaal moo xam ne it misaal la muy tàqale diggante ñi nangul yàlla tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne nanguluñu ko, te mooy alkafirun. Mu tàqale seen diggante, mu leer nañ ni jantub njolloor. Masalul fariqayni kal a'ma wal asam wal basiri wa sami' hal yastawiyani masala afala tazakkaruun. Loolu mi ngi ci biir saar yi. ba mu ci joge mom sar bi waxtane na yunusi alayhi salatu wassalam mu tambale ko ci qissat nuh alayhi salam